kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Już siódma minęła, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest środa, już 8 sierpnia. Tak, teraz czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie jeszcze jedno ostrzeżenie przed upałami. Spotkanie premiera ze związkowcami Solidarności. I kolejny apel do prezydenta, by zawetował nową ordynację do Europarlamentu. Trzeba unikać słońca, dużo pić, przykrywać głowę, najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu. To lekarze, a mieszkańcy Zielonej Góry na upał mają takie sposoby. Zimny prysznic bardzo częsty. O 12 kapeluszu wychodzę. Wiatraczek? No co, no woda, wiatraczek. Normalnie tak jak wszystko. I siedzenie w cieniu, na ogródku. Jest zbawieniem, nie ma lepszego lekarstwa jak ogród, stara jabłonka. Dziś na zachodzie 35 stopni. W Lubuskiem obowiązuje ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia, a niemal w całym pozostałym, na całym pozostałym obszarze ostrzeżenie drugiego stopnia. Wyjątki są dwa: Warmia i Mazury oraz Podlasie. Marta Szulborska. Upał nad Polskę przyniosło powietrze z nadpółnocnej Afryki. Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, gdzie dziś będzie najcieplej. Około 28-29 stopni na wschodzie, także na Pogórzu Karpackim 28 stopni, w centrum kraju 31-32, nawet na wybrzeżu od 28-32 stopni i najcieplej 35 stopni na ziemi lubuskiej. Burze prognozowane są tylko na Przedgórzu Karpackim i na Podhalu. Będzie im towarzyszyć ulewny deszcz, lokalnie grad. Jutro jeszcze cieplej, niemal w całym kraju od 33 do 35 stopni. Zdecydowanie chłodniej jedynie na zachodnim wybrzeżu. Tam termometry wskażą 25 stopni. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w całej Polsce ochłodzi się dopiero w sobotę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Spotkanie z premierem było bardzo owocne, zapewniał po wczorajszej 5-godzinnej rozmowie w Gdańsku szef Solidarności Piotr Duda. Co dokładnie ustalono, nie wiadomo, bo spotkanie było zamknięte dla mediów. Po spotkaniu ze związkowcami Piotr Duda mówił. Dzisiaj przed nami stoi problem pracowników sfery budżetowej. Chodzi o postulowane przez Solidarność podwyżki, o odmrożenie kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego, a także o wzrost płacy minimalnej. Tu związkowcy usłyszeli. Uzgodnimy w najbliższych paru tygodniach również minimalne wynagrodzenie. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że polityka jego rządu jest nastawiona prospołecznie. Szef Solidarności ma nadzieję, że rząd pochyli się nad problemami pracowników budżetówki i przedstawi rozwiązania na kolejnym posiedzeniu Komisji Krajowej, czyli 29 sierpnia. Wciąż nie wiadomo, co prezydent zrobi z uchwaloną ostatnio przez parlament nowelizacją ordynacji wyborczej do Europarlamentu. PSL jeszcze raz zaapelował wczoraj do Andrzeja Dudy, by ją zawetował. Oto apelują do prezydenta przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych z lewej i prawej strony sceny politycznej. Zgodnie z nowymi przepisami każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. To spowoduje, zdaniem przeciwników nowelizacji, że w Strasburgu będą reprezentowali Polskę tylko przedstawiciele PiSu i PO. Jednak Wojciech Skurkiewicz z PiSu właśnie przekonuje, że nowe przepisy są dobre na polskie warunki. Mam nadzieję, że również i pan prezydent Andrzej Duda podzieli stanowisko większości parlamentarnej. Joanna Augustynowska z PO nie ma co do tego wątpliwości. Myślę, że prezydent Andrzej Duda tylko flirtuje ciągle z wyborcami i tak naprawdę nie sprzeciwi się władzy partii rządzącej i obozu, z którego pochodzi. Prezydent ma na decyzję w sprawie ordynacji do Europarlamentu jeszcze kilkanaście dni. Może ją podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Od dziś można oddać hołd generałowi Zbigniewowi Ściborylskiemu, wpisując się do księgi kondolencyjnej. Będzie wyłożona w stołecznym ratuszu od 10 do 16, a jutro i w piątek od 8.30 do 16. Wpisu będzie można dokonać także w siedzibie Związku Powstańców Warszawskich przy ulicy Długiej. Generał, lotnik, żołnierz AK, bohater Powstania Warszawskiego, prezes Związku Powstańców Warszawskich i współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego zmarł w piątek w wieku 101 lat. Jego pogrzeb odbędzie się pojutrze na Starych Powązkach. Generał zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Tylko niespełna tydzień pozostał żołnierzom na przygotowania do defilady. W przyszłą środę w Święto Wojska Polskiego przemaszerują i przejadą Wisłostradą. Do tej pory defilada odbywała się w Alejach Ujazdowskich. Od wczoraj ćwiczą w stolicy. Pododdziały, patrzność! Pułkownik Leszek Szcześniak. 16 pododdziałów, które trzeba zgrać od stania w miejscu, zwroty, marsz, ruszenie, zatrzymanie. Brawo! Nie uczami! Dobre całe! Bardzo ładnie. Jak ma wyglądać ten idealny krok marszowy? Tempo marszu 112-116 kroków na minutę, sylwetka nienaganna, wyprostowana, kwestie związane z zwróceniem głowy, odstawienie nogi, przy komendzie baczność, spocznij, bardzo wiele elementów, na które musimy zwracać uwagę. Bos, prawa noga! Pod oddziały spocznij! Próba generalna odbędzie się w niedzielę. W defiladzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy i rekonstruktorów. Wisłostradą przejedzie blisko 200 transporterów, armatochaubic i czołgów. Nad Warszawą przeleci ponad 100 śmigłowców i samolotów. To był serwis Trójki. No i teraz będziemy się cieszyć i jeszcze raz cieszyć, gratulować. Mam nadzieję, że emocjom końca nie będzie. Michał Olszański w studiu. Dzień dobry. Witam. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ledwo się mieszczę w tym fotelu. Wiesz dlaczego? No bo jesteś po urlopie. Nie, bo mnie duma rozpiera. Widzisz. Świetnie. Powiem Państwu, że jakoś wczoraj ten wieczór spędziłem oczywiście oglądając zarówno wyczyny Michała Kwiatkowskiego, później to, co działo się w Berlinie, i tak coraz bardziej się czułem dumny i dawno nie zasypiałem w tak dobrym nastroju, bo popatrz jeszcze jedna rzecz. Kiedyś ci faceci, którzy pchali kulą bądź rzucali młotem, często estetycznie odbiegali od pewnego standardu. Natomiast wczoraj miałem też takie poczucie, że ci nasi są tacy ładni w tym wszystkim. Tacy są przygotowani nie tylko technicznie, ale i fizycznie, i później radość z tymi flagami. To wspólne świętowanie. To był taki wczoraj naprawdę pokaz polskiej fajnej siły i elegancji. Wizerunkowo nadrobili, tak? O to chodzi? Tak. Tak, to prawda, zdecydowanie tak, masz rację. Miło się oglądało ten konkurs i fantastyczne wrażenia, tak jak sam mówisz, kiedy się na to patrzyło. I bardzo gratulujemy i Michałowi, i Wojciechowi, i Pawłowi, i komu jeszcze, i Konradowi oczywiście. Tak, i jak dodasz do tego jeszcze jednego Michała, to wczoraj najlepsze imię to zdecydowanie Michał, wobec tego przystąpię teraz do faktów, proszę Państwa. Zdobyliśmy wczoraj w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Berlinie 4 medale, 2 złote, 2 srebrne. I to tylko w dwóch konkurencjach. Rzut młotem. Najlepszy był Wojciech Nowicki, tuż za nim Paweł Fajdek. W najlepszej próbie Nowicki osiągnął 80 metrów 12 centymetrów. Fajdek nie przekroczył 80 metrów, rzucił 78-69. Nowicki mówił, że był bardzo skoncentrowany właśnie na dobrym wyniku. To przecież jako jedyny przekroczył 80 metrów. Ja zawsze przyjeżdżam po wynik, a wynik daje jakieś miejsce albo medale. Ale z reguły zawsze nastawiam się na walkę o wynik, bo wiem, że wyniki się przekładają na dobre pozycje. Co zrobili młociarze, to za ciosem poszli kulomioci. Michał Haratyk złoty, Konrad Bukowiecki srebrny medal. W najlepszej próbie Haratyk 21-72, a Bukowiecki, który słabo wypadł w eliminacjach, zaskoczył 21-66, to jest rekord Polski do lat 23. A Haratyk tak podsumował swój występ. Pierwszy był taki na zaliczenie troszkę, drugi już był mocniejszy, potem coś się pogubiłem, ten trzeci jakoś noga uciekła, coś tam, nie wiem, co się wydarzyło, no i trzeci, trzy ostatnie pchnięcia jakoś tak w miarę, ale no dalej bym chyba nie pchnął dzisiaj, po prostu jakoś tak, nie było sił. Panie Michale, sił nie było, siły były na złoty medal. Bardzo fajnie też Bukowiecki mówił o relacji w czasie tego konkursu między nim a Michałem Haratykiem. Widzieliśmy też, że te wczesne ataki nie mają za bardzo sensu, bo ta ostatnia 400-metrowa ścianka jest naprawdę wymagająca, więc musiałem jakby zachować to płodną głowę i myśleć o tym, co będzie się działo na ostatnich 300-400 metrach. To akurat był Michał Kwiatkowski, ale też mocarz. Dar się tutaj, ale jeszcze raz wróćmy do wypowiedzi właśnie Konrada Bukowieckiego. Powiem to, co mi powiedział Michał podczas konkursu, tak naprawdę po drugiej kolejce, kiedy już mieliśmy za sobą te dwa najdalsze pchnięcia. Michał spojrzał na tabelę, jak to wygląda, i powiedział: ty, może tak zostać, czy koniecznie chcesz być pierwszy? Ja mówię: może być, stary, może być, zostawmy to tak. I tak właśnie zostało. Widać, że się lubią, że się wspierają. Znakomita wczoraj rzeczywiście dyspozycja tych bardzo silnych, mocnych mężczyzn. A to, co Państwo przed chwilą słyszeli, to właśnie popis Michała Kwiatkowskiego, który na czwartym etapie Tour de Pologne wygrał w stylu naprawdę fantastycznym. To była mordercza walka na takim 400-metrowym podjeździe pod jakiś zameczek, czy jak to oni wczoraj mówili, Orle Gniazdo. Generalnie chłopak ma głowę po prostu chłodną w te całe upały, bo rozegrał to po mistrzowsku. Widziałeś, że poczekał, zostawił na końcu tego największego swojego rywala, zrobił jeszcze 3 sekundy przewagi nad nim na ostatnich 20 metrach. To fenomenalne. No rzeczywiście trzeba przyznać, że wyglądało na to, jakby Kwiatek jechał, a tamten stał. Widziałem to teraz oczami wyobraźni, jak opowiadałeś. Orle Gniazdo czy zameczek? No dobrze. Jeszcze dodajmy, że dzisiaj Kwiatkowski pojedzie w żółtej koszulce lidera, bo Belga Dylana Teńca wyprzedza o 8 sekund, a przecież znając realia Tour de stratę Polonii to naprawdę spora zaliczka. Trzeci Nowozelandczyk George Bennett ma stratę do Kwiatkowskiego 10 sekund. Dziś kolarze startują w soli, w kopalni soli Wieliczka o godzinie 12.50. Ale nie na dole. Nie, nie będą jechali z dołu, a koło na mecie powinni być w granicach 16.40-17. Zobaczymy. Dodaję jeszcze w Szkocji, gdzie trwają mistrzostwa torowców, mamy kolejny medal Mistrzostw Europy, tym razem Szymon Krawczyk, brązowy medal w klasyfikacji wyścigu eliminacyjnego. Tyle teraz, ale tego sportu podejrzewam do 9.00 to jeszcze będziemy mieli dużo. I słyszymy się po 7.35, kiedy przyjdziesz tutaj. Podsumujemy sobie ten wczorajszy dzień na Mistrzostwach mamy Europy. Mamy tam swojego człowieka. A my mamy Studio Mistrzostw. Tak, dziś upalny dzień, kąpiemy się z głową, jeśli trzeba będzie się schłodzić. Powtarzamy to Państwu, bo te informacje dotyczące kąpielisk, które przychodzą codziennie, no, bywają niestety zatrważające. Ale jeśli już z głową, to najlepiej w Jezioraku albo w Jeziorze Sławskim, tam najcieplej. W tym drugim 26 stopni ponad, w Jezioraku niewiele, ale też ponad temperatura wody. No, jeśli chodzi o Bałtyk, no, tu jest nieco gorzej, ale i tak nieźle. We Władysławowie nawet 22 stopnie. W Międzyzdrojach za to 23. To najcieplejsze miejsca, jeśli chodzi o kąpiel w Bałtyku. Nie, no Ustka. Ustka dzisiaj troszkę chłodniej, 20 stopni tylko. No jeżeli ktoś szuka orzeźwienia, to proszę bardzo. Oczywiście na niebie piękna dziś pogoda i słońce, ale na zachodzie i na południowym zachodzie z tego słońca może się zrobić troszkę zachmurzone niebo i może popadać i może zagrzmieć. Proszę uważać. Temperatura tam akurat do 35 stopni dziś, a najchłodniej 27 stopni. Już sprawdzam. A, proszę bardzo, nawet 29. Białystok i Lublin. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, zresztą każdy ma swoją pogodę. No i o deszcz i o wodę w zasadzie będziemy dzisiaj pytać doktora Tomasza. Też może trochę o śnieg. Pytania z kosmosu. No to już rzeczywiście pan trochę komplikuje, ale tak, to jest jak najbardziej naturalne dopowiedzenie tego, o czym pisze pan Piotr. I w zasadzie pyta, bo pyta, jak jest naturalny stan skupienia związku chemicznego H2O. Chyba pan kiedyś opowiadał, jak to powstaje, że te dwa wodory z tym jednym tlenem, tam taka grupa się łączy. Ale to nie dziś nas zajmuje, tylko no właśnie, no właściwie chyba odpowiedź jest jedna. Stan skupienia, no taki płynny. W naszych warunkach, przy naszym ciśnieniu atmosferycznym, czyli jednej atmosfery i przy temperaturze tak zwanej pokojowej, czyli w okolicach 20 stopni, tak, przeważająca większość wody wtedy jest płynna. Nie całość, bo część paruje. Cały czas zresztą te cząsteczki jakby buzują. Cyrkulacja. To się natomiast nie ma czegoś takiego jak naturalny stan skupienia, bo naturalny jest w konkretnych warunkach. Jeżeli warunki są takie jak teraz, tutaj w tym studio, to naturalnym stanem skupienia będzie, tak jak mówię, w przeważającej większości stan płynny. Ale gdyby tutaj temperatura spadła do minus 20 stopni przy zachowaniu tego samego ciśnienia, to większość wody by zamarzła. Więc stan skupienia różnych substancji jest uzależniony od warunków zewnętrznych. I mówiąc o warunkach zewnętrznych, mam na myśli nie tylko temperaturę, bo myślę, że to dla większości z nas jest jasne, że w zależności od tej temperatury stan skupienia chociażby wody się zmienia, ale też od ciśnienia. Bo moment tak zwanego przejścia fazowego, czyli zmiany stanu skupienia, to jest kwestia dwóch zmiennych, temperatury i ciśnienia. Jeżeli temperatura się zmienia, a ciśnienie też, to nagle się robi troszeczkę ten obraz bardziej skomplikowany niż takie proste przy zerze zamarza, przy zerze się topi i przy 100 stopniach się gotuje. Wszyscy sobie przypominają historię o alpinistach, którzy wchodzą na wysoką górę, im się woda zaczyna gotować nie w 100 stopniach, tylko dużo, dużo wcześniej. A też niedawno robiłem takie eksperymenty pokazujące wodę przegrzaną i przechłodzoną. Przechłodzoną, czyli płynną w temperaturze poniżej 0 stopni i to jest bardzo fajny efekt, bo jak ona jest w butelce, wystarczy tą butelką lekko potrząsnąć i to zaburzenie wynikające z potrząsania już jest takim elementem, czy takim kopniakiem, który startuje dosyć szybki proces krystalizacji i butelka z płynną wodą lekko potrząśnięta w ciągu 2 sekund po prostu jest cała zamarznięta. No to widziałem w filmie Kraina Lodu, ale to tak, to coś musi być. I tak. W drugą stronę woda przegrzana, to jest eksperyment trochę niebezpieczny, dlatego że możemy doprowadzić przez podgrzewanie chociażby w kuchence mikrofalowej w bardzo takim gładkim naczyniu, mówię gładkim wewnętrzne ścianki, na przykład nowiutkiej szklance, która jeszcze nie jest porysowana, do temperatury wyższej niż 100 stopni. Ale jeżeli wstrząśniemy tym, albo wystarczy wrzucić dosłownie, nie wiem, jedno ziarenko piasku, to ta woda zaczyna tak gwałtowny sposób się gotować, wrzeć, że wręcz to wygląda troszeczkę jak eksplozja, a gorąca woda może nas poparzyć, więc tym eksperymentem lepiej naprawdę bardzo uważać. Zwykła woda, tyle niesamowitych tyle. Historii, to jest prawda? W ogóle, woda jest w ogóle niesamowitym związkiem chemicznym, który ma wiele właściwości, które są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla wody. Znaczy nic innego we wszechświecie nie ma takich właściwości jak woda. Być może dlatego trwają usilne poszukiwania wody w kosmosie. Tak, między innymi dlatego. Bardzo dziękuję za kolejne pytanie z kosmosu. U nas ciśnienia nie ma, atmosfera jest dobra, przegrzewać się nie przegrzewamy, także... Nie, czasami jest gorąco. Zapraszamy. W tym studio. Oczywiście. Ale to... Tak? To nie? To ja pójdę podkręcić. Dziękuję. Drzew. Lata Brodka. Wystąpi na Gdyńskim Festiwalu Latu z Radiem 26 sierpnia, także jako jedna z gwiazd. A dziś smutna uroczystość. Dziś żegnamy korę na warszawskich Powązkach. Żegnamy ją także w audycji porannej, choćby takimi opowieściami, wspomnieniami jednej z pierwszych płyt zespołu Manam, nagrywanej dniami i nocami, a noce wtedy były szczególne, bo godzina policyjna. Tak to wszystko wspomina realizator Jacek Mastykarz. Ja miałem stałą przepustkę na wiele, wiele, wiele dni, podpisaną przez dyrektora Mierzielskiego, z jego podpisem, z jego pieczęcią i tak dalej. A tutaj była pieczęć, ale w zależności od potrzeb, czy takiemu mózgowi, ja podpisywałem tą. I pewnego dnia po późnym zakończeniu wokalu kory przechodziliśmy na parking, który był na zapleczu Teatru Stu, tam gdzie w tej chwili stoi hotel, tam gdzie zresztą zginął świętej pamięci Andrzej Załucha. Tam mieliśmy zaparkowane auto, więc tam tu nas zatrzymali, na ulicy przecież pusto. Tylko oczywiście patrol milicyjny zatrzymują nas, bach. Podeszliśmy tam do autka, zapalenie się wsiadł, i ruszamy sobie, żeby objechać i wyjechać dalej. A już z tyłu widzimy w lusterku, pędzą za nami panowie w mundurkach, żeby nas dogonić. No nie udało mi się, no byśmy troszeczkę szybciej tym maluszkiem jechali. Objechaliśmy, wyjechaliśmy na aleję i znowu przed teatrem stu zatrzymuje nas, ale już inna ekipa z oficerem, jakimś panem porucznikiem czy podporucznikiem, i znowu to samo. A okora mówi, bro, no przed Gdańską byliśmy kontrolowani, baba, tam zaczyna okora. No. I w pewnym momencie ona troszeczkę przekroczyła pewne granice, zaczęła mieć pretensje do niego, bo my jesteśmy zmęczeni po nagraniu, proszę tutaj dam tego, na mnie zadego. A pan porucznik bierze te dokumenty, sobie sprawdza, patrzy. Mówi, pani Koro, no przecież znam panią, no przecież wiem, o co chodzi. Gdybym tak podszedł literalnie do tego wszystkiego, to przede wszystkim mógłbym państwa natychmiast stąd odprowadzić pod klucz. No bo tutaj pan Mastykarz ma podpisaną przepustkę przez dyrektora Mierzyńskiego podbitą. Tutaj obok pani ma przepustkę, pieczątka dyrektor Mierzyński, ale podpis jest inny, bo tak dostałem te in blanco przepustki, żeby po prostu nie zawracać głowy w nocy, jak to zrobić. No i już to mi się nie zgadza i na tej tylko podstawie mógł pan z państwa zwinąć i tak dalej. Ja trącam kormę, bo tą kończynę tutaj nie tak, bo wiesz, bo to bała. Na tyle był sympatyczny, że pojechaliśmy sobie. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7.30 punktualnie minęła. Czas na skrót najnowszych informacji, zatem Romuald Wójcik. Na zbiorniku Jeziorsko, położonym między województwami łódzkim i wielkopolskim, wieczorem przerwano poszukiwania 17-letniego chłopca. Wczoraj po południu tonęły w tym miejscu jeszcze dwie osoby, ale uratowali je plażowicze. 17-latka poszukiwali za pomocą sonaru ratownicy WOPR i płetwonurkowie. Akcja miała być wznowiona rano. W Muzeum Powstania Warszawskiego casting do filmu Kurier o Janie Nowaku Jeziorańskim. Organizatorzy szukają młodych ludzi, którzy zagrają powstańców. Reżyser obsady Magdalena Schwarzbart mówi, jakie cechy są najbardziej pożądane przez filmowców. Fizyczna wiarygodność z czasu wojny plus wrażliwość i wyobraźnia. Przyszło, przeszło 500 młodych ludzi. Ferajna zasunęła, prawda, musowo, warszawskim sznytem na te castingi, czy jak to tam mówią. Prosto z Warszawy przedwojennej żeśmy przybyli. Biegłyśmy do powstania, no ale wiadomo, że troszkę się spóźniłyśmy na ten posterunek, więc przeszkodzili nam Niemcy. Było ciężko. Film trafi do kin w przyszłym roku. 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego prezydent wręczy 11 nominacji generalskich, po 5 na stopień generała brygady i generała dywizji oraz jedną na stopień wiceadmirała, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Drugą gwiazdkę generalską uzyska m.in. dowódca WOT, generał brygady Wiesław Kukuła. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. To koniec pewnego rozdziału w historii europejskich stosunków gospodarczych. Grecja otrzymała ostatnią transzę pożyczki w wysokości 15 miliardów euro. Zgodę na wypłatę pieniędzy dała w czerwcu Eurogrupa zrzeszająca kraje strefy euro. O szczegółach Beata Płomecka. Wraz z wypłatą ostatniej transzy kończy się międzynarodowe wsparcie finansowe, z którego władze w Atenach korzystały od 8 lat. Tak komentowała to rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva. Grecja wypełniła wszystkie zobowiązania, przeprowadzając znaczące reformy. Te reformy były bardzo bolesne, a oszczędności, które Ateny musiały wprowadzić, olbrzymie. W zamian za to Grecja od 2010 roku otrzymała kredyty w wysokości ponad 27 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami. Indeks Dow Jones 0,5% na plusie. S&P zyskał prawie 0,3%. Technologiczny Nasdaq podobnie. Giełda w Tokio traci 0,2%. Hongkong zyskuje 0,4%, a Seul 0,13% nad kreską. Baryłka ropy od rana nieco drożeje. 160 litrów surowca z Teksasu kosztuje teraz ponad $69. O tym, co liczy się na rynkach, jak co tydzień mówi w komentarzu specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Inwestorzy na wakacjach, a w kalendarzu ekonomicznym pusto. Przekłada się to na niewielkie zmiany cen i niskie obroty, aczkolwiek od kilku tygodni dominują pozytywne nastroje rynkowe. Do połowy sierpnia raczej tylko informacje ze sfery polityki mogą dać rynkom silniejszy impuls. Ci, którzy nie wypoczywają, analizować będą napływające wyniki spółek za drugi kwartał oraz zastanawiać się, czy ostatnie rozczarowujące dane ekonomiczne z Europy zwiastują początek poważniejszego spowolnienia i w jakim kierunku rozwinie się konflikt handlowy USA kontra reszta świata. To jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar po 3,66, funt 4,75, a frank szwajcarski po 3,69 zł. Jeszcze zapowiedź, ma być bezpłatny, dostępny w każdym banku. Mowa o tak zwanym rachunku podstawowym, nowym rodzaju konta bankowego. Od dziś jego obecność w ofercie banków nakazuje unijne prawo. Więcej o tym w kolejnym serwisie ekonomicznym. Do usłyszenia o 8.30.

ciągnący ulicami tłum. Wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieść się może ciągnący ulicami tłum. Wódka w parku wypita albo zagłuszona. Pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Ależ to jest nagranie. To jest nagranie, które ma moc ducha i takiego niesamowitego klimatu. Bardzo dziękujemy. A oczywiście muzykę do słów Michała Zabłockiego napisał Grzegorz Turnał. I to jest prawidłowa odpowiedź. Małgorzata z Warszawy. Pani Małgosiu, serdecznie gratulujemy. 19,5 minuty pozostało do 8. Sponsorem audycji był organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. Michał Olszański ponownie w studiu. Michale, tak sobie myślę, że jeśli pół wieku temu mieliśmy Wunder Team, to jak nazwać teraz tę ekipę? No to tak byśmy bardziej po polsku nazwali. No, świetna paka. Chociaż jednak mistrzostwa są w Berlinie. Tak, to prawda, ale powiem, że zazdrościłem wczoraj Tomkowi Gorazdowskiemu, że był tam na miejscu. Wiadomo, że dla nas dziennikarzy sportowych niesie nas sukces reprezentacji. I taki dzień jak wczoraj, 7 dzień sierpnia 2018 roku, przechodzi do historii polskiego sportu, a on tam był na miejscu, on to wszystko widział. Niewiele osób obstawiało, że na mistrzostwach wczoraj pójdzie aż tak dobrze, jak poszło. Ale udało się. Po pierwszym dniu zawodów Polska jest liderem w klasyfikacji medalowej z 2 złotymi i 2 srebrnymi medalami. Zaczęli młodzieżarze. Najlepsi w tym roku na świecie. Najlepsi okazali się i na mistrzostwach. Wojciech Nowicki został mistrzem Europy. Fajnie, że w końcu po brązowych medalach w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich ma złoto. Podszedłem do tego, że trzeba przyjechać, zrobić swoje, a który będę, to będę. Nie myślę w takich kategoriach, w ten sposób, że po prostu mam jakaś ciąży na mnie presja czy coś, bo to wiem, że gubi zawodników. Staram się tak nie myśleć. Po prostu przyjechałem dzisiaj, chciałem rzucić 80 minimum. No, udało mi się te minimum zrobić. Szkoda, że troszkę więcej nie udało się. Ale może też jakby inna była pogoda i szybszy konkurs, też by był inaczej, ale można teraz wygrywać sobie. Zwykle złoty Paweł Fajdek, tym razem zdobył srebrny medal. Dla nas było ważne, żeby zająć pierwsze i drugie miejsce, zrobiliśmy to. Tym razem Wojtek Górą na imprezie głównej, fajnie, że to on, a nie ktoś inny. Tyle, no. Ten sezon już praktycznie jest za nami. Zjadałem z siebie wszystko, wystarczyło to na srebrny medal. Gdybym, nie wiem, może był w lepszej dyspozycji, gdybym miał szansę normalnie trenować w okresie przygotowawczym, na pewno byłoby to troszeczkę inaczej. Wiemy, jak daleko rzucałem, starałem się jak mogłem, doprowadziłem się do tego, żeby pewnie przejść eliminację i zdobyć srebrny medal w Mistrzostwach Europy. I to jest naprawdę duże osiągnięcie na to, co spotkało mnie w sezonie przygotowawczym. Po młodzieżach przyszła kolej na kulomiotów. Od pierwszego pchnięcia było świetnie i Haratek był na czele. Ale większym zaskoczeniem było srebro dla Konrada Bukowieckiego, który ledwo się do finału wtarabanił. A w finale to już z Haratykiem mogli rozdawać karty. Po drugiej kolejce usiadłem z Michałem i popatrzyliśmy wspólnie na tablicę z wynikami i Michał tak się mnie spytał, wiesz co, w sumie mogłoby tak zostać, czy bardzo chcesz być pierwszy? A ja mówię, stary, jest okej, no, może tak zostać, niech tak będzie. Haratyk prowadził od pierwszej do ostatniej kolejki. Wygrał, zdobył mistrzostwo, złoty medal, a tak opowiadał o swoich próbach. Pierwszy był taki na zaliczenie troszkę, drugi już był mocniejszy, potem coś się pogubiłem, ten trzeci jakoś noga uciekła, coś tam, nie wiem, co się wydarzyło, no i trzeci, trzy ostatnie pchnięcia jakoś tak w miarę, ale no dalej bym chyba nie pchnął dzisiaj, po prostu jakoś tak nie było sił. Ja nigdy nie jestem pewny, dopóki się zawody nie skończą, bo nigdy nie wiadomo, tak? Zawsze ktoś przede mną może pchnąć dalej. Ja miałem dobrą pozycję, bo pchałem jako ostatni, więc zawsze mogłem odpowiedzieć. No ale ogólnie konkurs bardzo fajny. To był naprawdę świetny dzień. Mimo niezakwalifikowania się Małachowskiego i Urbanka do finału rzutu dyskiem. I zapowiada się, że częściej niż rzadziej będziemy oglądać zwycięstwa Polaków. Tak twierdzi czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski. Fajnie jest to, że to jest ekipa, która jest taka wielowątkowa. Nie mamy tak, że mamy tylko miotaczy i potem czekamy na nie wiadomo co za bardzo, no może sztafety coś zrobią. Nie, tutaj w zasadzie codziennie możemy się spodziewać czegoś bardzo ważnego. Te mistrzostwa są dla nas codziennie ważne, w związku z tym to dobre paliwo tej radości zwyciężania, przechodzenia kolejnych rund kwalifikacji, ono będzie nam w dalszym ciągu służyło. A dziś może być kolejny medal, znowu w pchnięciu kulą. Startuje Paulina Guba. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Myślę, że najbardziej Tomkowi zazdrości Adam Malecki, który wybrał nie tę imprezę. Janek Kałucki, to prawda. Tak. Ale każdy kiedyś w życiu przeżyje wielkie chwile sportu. Na razie Tomek w porządku. Dzisiaj ta Paulina Guba wydaje się, że na srebrny medal ma naprawdę duże szanse, tylko żeby zachowała chłodną głowę. Dodam jeszcze, wczoraj był kapitalny finał setki pań. Znakomite. Trzy dziewczyny poniżej 11 sekund. Brytyjka najszybsza. Tak, ja to powiem o 8 Holenderka serwisie. Na trzecim miejscu, Niemka druga. Wszystko pan wie, drogi panie. Tak, no to w sprawie tych imprez nietrafionych, to myślę, że redaktor Gorazdowski poniekąd zdjął klątwę z siebie. To takie redakcyjne złośliwości, a państwo też dzwonią. Z jakąś przyjemnością rano słucha się rozentuzjazmowanego redaktora Olszańskiego i właśnie w kontekście tego pierwsza sprawa, myślę, że chyba i z tej, i z tamtej strony głośników wszyscy trójkowicze powinniśmy pomyśleć, czy nie czas rozpocząć akcję Panowie, gdzie pieniądze za mundial? Tak a propos przez analogię chorwackich piłkarzy. A druga rzecz, no to cóż, jako przedstawiciel maturzystów 83, żegnaj Koro. Bardzo dziękujemy. Dziś żegnamy Korę. A do emocji sportowych jeszcze powrócimy oczywiście także po godzinie 8. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Na wzew tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, a skóra ma coraz więcej. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić. oczekiwania z tym, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każde z nas. Wyrywam nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Państwa w audycji porannej 22 i 7 trójek Państwo dzwonią także w sprawie, w sprawach ważnych, o tak powiedzmy. Trzy sprawy. Czy nazwa Polańczyk to na cześć tego amerykańskiego piosenkarza? Druga sprawa, żeby nas nie ciągnęło przy nadmiernym, trzeba odsunąć wentylator. A trzecia sprawa, najlepszy na upały, najlepsza jest Teneryfa. Dziękuję bardzo. O, słusznie. Bardzo dziękuję. 227 trójek to jest nasz telefon. A z tym Polańczykiem, dlaczego to nie Bieszczady? Bo jeszcze ktoś dopytywał. No bo prawdziwe Bieszczady zaczynają się tam, gdzie kończy się świat. Muzyczny rozkład jazdy. A i w Bieszczadach potrafi jeden piękny koncert, festiwal nawet się odbyć. Rock Festival to już za nami wcisnej. I Perfect był, i Jam. A teraz o festiwalach, ale za granicą i koncertach. Łukasz Karusa, od czego tak, dziś teraz zaczynamy? Teraz o tym, co trochę dalej, a najpierw od premiery płytowej. O koncertach i o festiwalach jeszcze będzie, ale powiem na początek, że 14 września ukaże się Collapse, nowy mini-album Aphex Twina. Zwiastuje go utwór T69 Collapse. Dość nieskomplikowany tytuł jak na Aphex Twina, a tak brzmi. Aphex Twin to Richard D. James, on ukrywa się za tą nazwą, a to jedna z najważniejszych postaci współczesnej muzyki elektronicznej. Na to miano 46-letni Brytyjczyk zapracował sobie trwającą już ponad 30 lat karierą. Ostatnio gościliśmy go w Polsce w 2011 roku we Wrocławiu. Wtedy wystąpił wspólnie z Johnnym Greenwoodem, z Radiohead i z Krzysztofem Pendereckim. No może teraz wróci, skoro pojawia się jego nowy album 14 września. A z kolei akcja 10 zespołów, jeden powód, tak nazywa się taka coroczna akcja charytatywna w Stanach Zjednoczonych, w ramach której 10 wykonawców wydaje wznowienia którejś ze swoich płyt na specjalnym różowym winylu, a dochód z ich sprzedaży trafia do Gilda's Club, nowojorskiej organizacji wspierającej osoby chore na raka. W tym roku akcję wspierają m.in. znany z Run the Jewels raper EIP, zespół Silversum Pickups, Local Natives czy Modest Mouse. To Modest Mouse, a winyle dostępne będą w amerykańskich sklepach stacjonarnych przez cały miesiąc, począwszy od 25 września. No, nasz rynek jest znacznie mniejszy, ale może z małą modyfikacją u nas ktoś by zaszczepił podobny pomysł. Myślę, że artyści byliby chętni. Może się dowiedzą właśnie o takiej akcji. No to teraz jeszcze spójrzmy na europejskie festiwale. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zaczyna się Sziget w Budapeszcie, jeden z większych festiwali tego lata, a zaczyna się też inny ciekawy festiwal jutro, Boomtown Fair. To w Winchesterze, na Wyspach Brytyjskich, a tam m.in. Gorillaz, The Antwoord i Dead Kennedys. when you know you've seen it all. That is coming and you'll go far back east to die, don't crawl. Play it, you can jazz. To w Winchesterze, całkiem niedaleko od Londynu, a jak piszą organizatorzy tego festiwalu, ta impreza to niesamowita muzyka ustanawiająca ścieżkę dźwiękową do całkowicie zaprojektowanego tematycznego miasta i mitologii. Zostaw cywilne ubranie w domu i przygotuj się na dziką przejażdżkę, tak zachęcają. Brzmi ciekawie, jeśli będą Państwo na wyspach, to może warto sprawdzić. A teraz jeszcze na moment rzut oka za wielką wodę. Z raportu opublikowanego przez Citigroup wynika, że z 43 miliardów dolarów, które wygenerował amerykański rynek muzyczny w ubiegłym roku, do rąk artystów trafiło zaledwie 12% z tej kwoty. Większość pieniędzy dostaje się firmom technologicznym, na przykład sklepom i platformom internetowym, w których muzykę można kupić lub jej posłuchać. Dostają też stacje radiowe i wytwórnie płytowe. 12%. To oczywiście mało, ale patrząc wstecz, bo sprawdziłem, jak to bywało w ubiegłych latach, to chyba i tak niezły wynik, bo na przykład w roku 2000 artyści dostawali zaledwie 7% kwoty, jakiej rynek muzyczny wygenerował. Tak w Stanach Zjednoczonych jest. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Jeszcze słowo od Państwa w sprawie tych upałów. Pan Kamil pisze, w czasie sezonu nie mam problemu ze spaniem, bo dziś o tym rozmawialiśmy o poranku. Żniwa, teraz zbiory traw, nie ma czasu na sen. 5 godzin maksimum, więc śpi się w każdych warunkach. Pozdrawiam. No i jeszcze pan Ryszard z Gdańska od maja. Pracuje codziennie po 10-11 godzin w soboty i kilka niedziel na koparce bez klimatyzacji. I trafiam, niegdy słyszę, że no właśnie, w biurach tylko do 14 pracują, gdyż upał. Szok. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również wszystkich, którym dziś upał doskwiera, a zwłaszcza tych, którzy z tym upałem świetnie sobie radzą, jak mocarze, jak nasi zawodnicy. O, tak można powiedzieć. Bardzo dziękuję. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Po 8.30 kolejny rozkład jazdy i tam będzie okazja, by przypomnieć, że dziś pożegnamy Korę. Się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji, na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym, tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę, czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach.